люди вороні, якщо лоні нова корні, вода мати риба, нові тохові отменники, навісті небеси, ковцов творяши. Yeah. What should be as a giant? You're not really not standing in our city. Something like yours, that's something to love. You're not not stealing. Не больно, чем я, чем ночь. Перейти над землёю славянской. Я могилы великих, боем отцов.